Anglikan Kilisesi'ne cevap. Bir zaman bi'aman İslam'ın düşmanı, siyasi bir dessas, yüksekte kendini göstermek isteyen vesvas bir papaz, desise niyetiyle hem inkar suretinde, hem de boğazımızı pençesiyle sıktığı bir zaman elimde, pek şematetkârâne bir istifham ile 4 şey sordu bizden. 600 kelime istedi. Şematetine karşı yüzüne tuh demek, desisesine karşı küsmekle sükût etmek, inkârına karşı da tokmak gibi bir cevabı müskit vermek lazımdı. Onu muhatap etmem, bir hakperest adama böyle cevabımız var. O dedi birincide, Muhammed aleyhissalatu vesselam dini nedir? Dedim, işte Kur'an'dır, erkân-ı sitte-i iman, erkân-ı hamse-i İslam, esas maksadı Kur'an. Der ikincisinde, fikir ve hayata ne vermiş? Dedim, fikre tevhid, hayata istikamet. Buna dair şahidim, فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتْ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدْ. Der üçüncüsünde, mezahim-i hazıra nasıl tedavi eder? Derim, hürmet-i riba, hem vücub-u zekatla. Buna dair şahidim, يَمْحَكُ اللّٰهُ الرِّبَا da. وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا وَاَقِيمُ الصَّلَاةَ وَاَتُ الزَّكَى. Der dördüncüsünde, ihtilal-i beşere ne nazarla bakıyor? Derim, say asıl esastır. Servet-i insaniye zalimlerde toplanmaz, saklanmaz ellerinde. Buna dair şahidim, لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى وَالَّذ۪ينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَل۪يمٍ.